magyarok mindig is jók voltak a filmezésben. Gondoljunk a világhíró operatőrre, Zsigmond Vilmosra, a producerre, Andrew Vajnára, vagy például a szintén világhírű színészre, Tony Curtisre. Említhetem az animációban jeleskedő John Halast, vagy akár a pár héttel ezelőtt bemutatott magyar kutatót, Takács Barnabást, aki számítógépes filmtrükkökkel ejti bámulatba a világot. Ma este egy filmes akcióról lesz szó, ezekben a percekben is zajlik az alkotó munka a várbeli Hiltonban, ha minden jól megy, reggelig elkészül három rövid film, mégpedig nagy teljesítményű számítógépekkel. Az alkotók pedig magyar egyetemisták. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. Készülnek a rajzfilmek a várban, rövidesen kapcsoljuk a helyszínt. Ezután szó lesz arról, hogy mire lesznek jók a 64 bites processzorok. Azonban, ha valaki igazán szuperbögös gépet akar majd, akkor célszerű lesz a Quake-hez egy 4, 8 vagy 16 processzoros gépet beszerezni. Azon fog csak igazán fürgén futni a Quake. Fanyalgó az internetes petíciókról, gyűjtsünk aláírást az alaplapokért. Ismerős ez a szituáció, a II. Világháborúban is a csodafegyverről áradozott és álmodozott egy komplett birodalmi hadsereg. A PC-tipben arról lesz szó, hogy miképpen töröljük a felesleges programokat. Nagyon sokan elkövetik azt a hibát, hogy közvetlenül a Winchesterről törlik az adatokat, tehát hogyha fölinstalálnak egy játékprogramot vagy demót, egyszerűen fogják magukat és ráállnak arra az alkönyvtárra, nyomnak rajta egy Dell gombot és puty, letörlik. Ez infószótár nyelvi programok és könyv az informatika nyelvéről. Mindez a számítógépes rádió műsorban, a modem időkben. Honlapunkat a Hungary Network gondozza, a címünk net.hu/modemidok. Három rövid filmnek kell elkészülnie holnap reggel 6 óráig, pedig a srácok ma délután kezdték el a filmezést. Munkájukhoz kaptak három nagyon komoly számítógépet és a hozzávaló programokat. A helyszín a Hilton Hotel a várban, az alkotók diákok, és ha minden igaz, a közelükben áll Varga Gábor. Te már láttál valami kis rövid részletet ezekből a filmekből, Gábor? Hát egy kicsit halkan hallunk téged, Gábor, remélem, hogy te hallasz bennünket. Én nagyon jól megpróbálok akkor hangosabban beszélni. Hát nagyon nagy munkában vannak azok a hallgatók, akik három számítógépen. Hát ez egyre inkább elhaló ez a telefontudósítás, úgyhogy egy picit próbáljunk meg később visszatérni erre. Addig is beszéljünk arról, amit itt az előbb előre jeleztem, mégpedig arról, hogy csak pár hete történt, hogy megkapta végleges nevét az Intel következő generációs processzor, amit eddig Mercednek hívtak, ám ez ezentúl Itanium névre hallgat. A nagy versenytárs az AMD 64 bites processzorra is nevet kapott, eddig K8-ként emlegették, most már Sledgehammer lesz. A héten itt járt Budapesten az Intel egyik alelnöke, Patrick Gelsinger, akit Dragon György kérdezett. The name of the new 64-bit processor. Az Intel új 64 bites processzorának neve úgy hangzik, mintha egy fantasy regényből bukkant volna elő egy legendás kard neveként. Nem asszociáltam egy komoly processzorra ezt a nevet halva. Miért pont erre az elnevezésre esett a választás? Bármilyen névnek jó benyomást kell keltenie első hallásra az adott termékről. Amikor kiejtem az Itanium nevet, az olyan, mintha a titánium szót mondanám ki, ami valami hatalmas és erős dolgot jelent. Mi is ezt állítjuk a saját 64 bites processzorunkról, hogy erős és legyőzhetetlen lesz, mint egy titán. A felhasználók így nyugodtan rábízhatják üzleti jellegű számításaikat és adataikat. Nem szokták eltéveszteni és Itanium helyett Titaniumnak hívni az új processzort? Ha beszélnek róla és használják a szót, akár így hívjuk, akár úgy, már is egyre ismertebb lesz a márkanév, és ez nekünk csak jó. A pletykák szerint egy ideig Fred volt az új chip kódneve. Végül miért nem ezt a kissé vicces nevet választották? Itanium instead of Fred. I don't think we can trademark. Nem biztos, hogy világszerte mindenütt le tudtuk volna védetni a Fred nevet. Amikor egy új nevet keresünk egy új terméknek, olyat kell választanunk, amit a világon mindenütt elfogadnak. Emiatt végig kell nézni minden olyan országot, ahol a terméket forgalmazzuk majd, hiszen lehet, hogy egy szó angolul valami nagyon pozitívat jelent, de más nyelven ugyanez a szó valami nagyon rossz dolgot reprezentál. Így a világ körüli keresgéléssel találjuk meg azt a nevet, amely sokáig jó benyomást keltett az összes felhasználónkban. A 64 bites technológia használata nagy előrelépést jelent a számítástechnikában. Mi történik majd a PC-kkel? Lesznek új operációs rendszerek és fordító programok, vagy ugyanazok a programok futnak majd az új gépeken is? Úgy gondoljuk, hogy a 64 bites technológia egyelőre csak a nagy teljesítményű szerverek piacán jelenik majd meg, és 5-6 éven belül nemigen találkozunk vele az otthoni gépeken. A kiszolgálók jóval nagyobbak, tipikusan több processzoros rendszerek, hatalmas adathalmazokat kezelnek. Egy ilyen szerver akár több millió felhasználó adatait is kezelheti, és ez hihetetlen adattömeg. A kliens oldalon már manapság is adnak el olyan PC-ket, amelyek 4 GB memóriával rendelkeznek, ami lényegesen több, mint amire az otthoni felhasználónak szüksége van. Ezért az otthoni gépekhez a 32 bites technológiánkat fejlesztjük tovább, és az Titaniumot a szerverekhez szánjuk. Mi történik akkor, ha én, mint mániákus és gazdag felhasználó a legújabb kvékkel a lehető legnagyobb teljesítményű gépen akarok játszani, és ehhez Titaniumot veszek otthonra? Kompatibilis lesz? Igen, teljesen kompatibilis lesz, így bátran lehet majd kvékezni vele. Azonban, ha valaki igazán szuperbőgős gépet akar majd, akkor célszerű lesz a kvékhez egy 4, 8 vagy 16 processzoros gépet beszerezni. Azon fog csak igazán fürgén futni a kvék. A viccet félretéve azért úgy gondoljuk és várjuk, hogy a kliens oldalon csak nagy teljesítményű munkaállomásokban használják majd az Titaniumot. Játékkonzolokban már használnak 64 bites processzorokat és technológiát, ilyen például a Sega Dreamcast-je vagy az új Sony PlayStation 2. Vajon ezek a cégek miért vitték be az otthonokba a 64 bites technológiát, amikor önök az Intelnél ezt nem tervezik még néhány évig? Ezek a célszámítógépek a grafikára vannak kihegyezve. Általános célú gépek ezek, amelyeken sokféle felhasználás futhat, amelyeknek mind az a céljuk, hogy egy adott idő alatt minél több poligont rajzoljanak a képernyőre a jó játékélmény miatt. Erre optimalizálták ezeket a rendszereket, így nem mondanám, hogy ezek 64 bites processzorok, hanem 64 bites grafikai motorok. Természetesen a PC-k a jövőben is kiválóan használhatóak lesznek minden játékra, internetezésre, mindenféle felhasználói programok futtatására, így a legjobb általános felhasználói élményt nyújtja majd. Itt a modem idők, a processzorokra mindjárt visszatérünk még a fanyalgóba, viszont most ismét a Hiltonba kapcsolunk, és remélem, hogy a megfelelő ember a megfelelő telefonba beszél bele. Gábor, látom, valamit? Igen. Hallottok? Igen. No, tehát nagyon lázasan dolgozik itt 6-7 főiskolai hallgató 3 darab számítógépen. Elég komolyak ezek a gépek. 3 darab különböző animáció készül itt ezen a konferencián, ahol most vagyunk. Van egy olyan, ahol gömböket rajzoltak le a számítógépbe, tehát semmilyen külső input nem volt. Ezekbe betűket varázsoltak bele, amelyek közelednek egymáshoz, kialkotnak majd szórészeket, majd bonyolultabb szavakat is, és végül az egész szétrobban, és ismét betűkre esik vissza. Hát akkor ezek inkább ilyen kis animációként. Igen, ez 3 kis animáció, amik készülni fognak. Az egyik például, az egy szürrealista animációs etőd, amik úgy készülnek, hogy beszkenneltek különböző ábrákat a diákok, és egy fejben összegyűjtenek, mindenféle dolgokat végrehajtanak velük. Ez mire elkészül, körülbelül 20 másodperces lesz, de 2 éjszakát dolgoznak velük. 20 másodpercen miért kell dolgozni egész éjszaka? Hát azért, mert olyan bonyolult számítástechnikai műveleteket hajtanak itt végre ezek a számítógépek, amelyek egyrészt nagyon nehezen, lassan mennek, már annyira sok műveletet kell a processzornak végrehajtani, másrészt viszont azért ezek komoly tervezést igényelnek, hogy a végén úgy nézzenek ki, ahogy az jó legyen. És a srácok, ők filmesek, vagy számítógépes szakemberek? Ők főiskolai hallgatók, itt van velem M. Tóth Géza, aki egyébként a tanáruk. Pontosan ők mivel foglalkoznak a főiskolán? Jó estét kívánok, M. Tóth Géza vagyok. Én is egy kicsit fáradt vagyok, úgyhogy valószínűleg lassabb leszek, mint szoktam. Nem baj, másod, harmad, negyedéves főiskolás hallgatók, animációszakosak, illetve videószakos hallgatók a főiskolán. Mindannyian hallgatnak számítógépes animációt, de nem feltétlenül ez a fő profiljuk. Egyébként a srácok egy Soft Image nevű programmal dolgoznak. Itt erről kaptam én egy prospektust. Hát elég érdekes, csak elmondom, hogy mik a minimum követelményei ennek a rendszernek. Hát nem biztos, hogy ez fog bennünket pont érdekelni, hogy milyen minimális számítógép kell hozzá. Inkább talán a tartalom, nem? Igen, hogy és hogy hol tartanak most, hiszen a műsor végén is meg szeretnénk hallgatni, hogy az elmúlt, mit tudom én, 15 perc alatt jutottak előre. Tehát hol tartanak most a srácok? Hát most pont azért nincsenek itt a srácok, hanem a tanárok van itt velük, mert nagyon lázasan dolgoznak. Amikor megérkeztünk, akkor épp vacsoráztak, és ez alatt a gép kiszámolta például ebben a gömbös ábrában, hogy hogy mozgassa ezeket a gömböket. Hát most körülbelül ugye a munka derekán tarthatnak, amikor megnéztem a gömböket, akkor még éppen ezek a szórészek kezdtek kialakulni, hát elég nehéz éjszaka áll előttük. Van egy másik nagyon érdekes dolog még, ez egy kis szobát fog ábrázolni, ha teljesen kész lesz. Az alapja az Van Goghnak a különböző festményei, amelyeket kihúznak úgy, hogy ez háromdimenziós legyen, majd egy szoba lesz belőle. Úgy érzem, hogy ez a munka áll a legjobban, ez már azt kell, hogy mondjam, majdnem kész van, bár a fiú, aki dolgozott velem, még azt mondta, hogy nagyon sokat kell igazítani rajta. Na hát, ha a műsor vége felé elkészül, úgyhogy majd még egyszer oda kapcsolom Gábor, addig nézd meg, hogy hogy állnak a fiúk, és akkor most itt az ideje, hogy következzen a fanyalgó. Internetes aláírásgyűjtés, valamint AMD processzor, ez látszólag nem függ össze, de ha meghallgatjuk Dragon Györgyöt, akkor minden világos lesz. Néha az élet hozza a legjobb témákat. Ülök a gépem előtt, édes, pici és barátságos otthonom kellemes félhomályában, a nap már véget ért, és én már csak csevegni akarok az interneten. Elég volt a napi gondokból, mondom magamban, amikor hirtelen pittyen levelező programom, levél érkezett. Ez önmagában nem szenzáció, így ráérősen nézek csak oda. Aztán egyszerre csak horrible dictu, megakad a szemem a levélen. Kérjük, ön is támogassa aláírásgyűjtő kampányunkat, írja barátom. A taiwani gyártók is készítsenek alaplapokat az AMD Athlon processzorához. Erről szól a kampány. Persze aláírom. Én a második napon már a 3757. vagyok. Ezen fellelkesülök, és belenézek az aláírásgyűjtő évbe. Igen, nemzetközi társaságba kerülök. Amerikaiak, ausztrálok, norvégok, németek, finnek, franciák már az első 100-ban. Sebészek, informatikusok, kereskedők, sportolók kérik a taiwaniakat, támogassák az Athlont. Ezen elgondolkodom. Az új csodafegyver, Dávid paritjája, amellyel legyőzhetné Góliátot, úgy látszik besült. Az a PC processzor, amely teljesítményében nem csak utolérte, hanem le is hagyta versenytársait, csak titkos csodafegyver egyelőre. Ismerős ez a szituáció. A II. Világháborúban is a csodafegyverről áradozott és álmodozott egy komplett birodalmi hadsereg. Most itt a csodaprocesszor, de azon kívül, hogy nézegetem, esetleg felteszem a polcra, nem sokat tudok tenni vele, mert alaplap az sehol. Vajon miért? Tehát a gyártók félnek, ha támogatják ezt a processzort a legnagyobb gyártó, az informatika gigásza megharagszik rájuk. Akár ez is előfordulhat. Mi lehet a baj? Esetleg a természet fricskája a dolog? Szegény taiwaniaknak most épp elég bajuk van Athlon nélkül is, könnyen lehet, hogy emiatt sorolták hátra a fejlesztésben. Egy tényünk viszont van, ha már alaplapunk nincs is. Az egész országban sehol, sem Athlon, sem alaplap, csak aláírásgyűjtés, mert legalább itt csatlakozhatunk a világhoz. Apropó aláírásgyűjtés. A honlap megdöbbent. Itt bármilyen digitális akciót elindíthatok. Tiltakozni akarok a kelet-európai informatikusok alacsony fizetése ellen, és ehhez aláírás gyűjtök. Nosza, létrehozom a megfelelő rubrikát, néhány kattintás, és már is küldhetem barátaimnak a meghívókat, jöjjenek és tiltakozzanak. Nem kell egész nap hideg aluljárokban fagyoskodni, embereket leszólítani, egyszerűen csak tovább kell küldeni néhány e-mailt és figyelni a hatást. Az internet már az aláírásgyűjtés romantikáját is elveszi. Csak gépelek egy kicsit, és már is aláírhatok bármit. Tiltakoztam már bálnák kiírtása, mindenféle háborúk, politikai konfliktusok ellen ugyanúgy, mint egy arkansasi iskola alsó tagozatosainak rossz minőségi étkeztetése ellen, hisz mit számít nekem a távolság? Kapjanak csak azok az amcsi kiskölykök jó kaját a napejban. Ja, hogy én az életben nem jutok el Arkansasbe. Ez nem is érdekes, de hát ha nekik jobb lesz attól, hogy én is aláírtam. Azért üresség marad bennem. Hiába a jó szándék, ha sehol egy alaplap. Ja, hogy pénzem sincs rá. Nem gond, majd erre is indítok egy aláírásgyűjtő akciót. A chipszót már nagyon régóta ismerjük. Legtöbbször a soklábú integrált áramköröket nevezzük így, bár az utóbbi időben gyakran használják ezt a processzorokra is. De a chipset kifejezést még csak most szokjuk, a mai infószótárban tehát erről beszél Bódi Zoltán. És az igazi hardware barátok azok szerintem naponta találkoznak ezzel a kifejezéssel, és ők biztos sokkal jobban tudják, hogy mi az a chipset, de maradjunk annyiban, hogy szerintem az én tudás szerint az alaplap egyik nagyon fontos része. És van rá egy nagyon jó magyar kifejezés. Bizony, úgy, és egyre többször találkozom azzal, hogy lapka készlet. Ez gyakorlatilag egy tükörfordítás, de nézzük is meg, hogy miből áll össze. Az angol eredeti szintén összetett szó a chip és a set tagokból. A chip előtagot szerintem, mondom, nagyon sokan ismerik. Ez egyébként eredetileg ilyen morzsa, szilánk, forgács, tehát valami nagyon kis picike dolog, anyag darabocska. Kis chip-csup dolog. Kis chip-csup csoda. Az utótag, az pedig szerintem még több ember ismeri, mert manapság az import áruknak a tömegében egyre több készlet, vagyis set található. Ilyen elrettendő példa nekem a James Bond set, az a fülhallgatós mikrofon a rádiótelefonokhoz, na mindegy. Tehát ez egy szép összetett szó, és ami nagyon érdekes és jellemző az informatikára, hogy ugye a chip, amiatt hogy ilyen morzsa forgács, ez tulajdonképpen egy szakmai slang kifejezés, és a szaktudományos nyelvbe is bevonult. A tükörfordítása magyarban a lapka készlet nagyon steril, nagyon precíz, nagyon pontos, de ez a érdekes kis fanyalgás és vigyor hiányzik ebből a fordításból. Hogy egy kicsit oldjam a feszültséget, én házi bulikban sűrűn szoktam ezt a kifejezést hallani, például a kérsz egy kis paprikás chipset. Mondjuk ezt lehet mondani, úgyhogy kérsz egy kis paprikás lapka készlet. Tehát. Igen. Na, nyelvi dolgokra még visszatérünk, pár perc múlva. Egyre olcsóbbak a merevlemezek. Most már olyan elképzelhetetlennek hittároló mennyiségek is rendelkezésre állhatnak az otthoni számítógépünkbe, amit még néhány évvel ezelőtt csak néztünk, hogy húha, egyszer még ilyen is lehet majd a gépünkben. Több gigabájtokról is beszélhetünk. Mindezek ellenére egy-egy merevlemez bármilyen nagy megtelhet hamar, hiszen rengeteg programot letöltünk az internetről, zenéket tárolunk a számítógépen. Hogyan lehet biztonságosan a gépünkről leírtani azokat a programokat, amikre már nincsen szükség? Bognár Ákos, a PC World főszerkesztője. Nagyon sokan elkövetik azt a hibát, hogy közvetlenül a Winchesterről törlik az adatokat, tehát hogyha fölinstalálnak egy játékprogramot vagy demót, egyszerűen fogják magukat, és ráállnak arra az alkönyvtárra, nyomnak rajta egy Dell gombot, és puty, letörlik. Ez rongálja a számítógépet? Nem, csak éppen az a Windows 95 és annál újabb operációs rendszerek, azok nem így működnek, azoknak van egy rendszerleíró adatbázisuk, a Registry, abban különböző bejegyzések kerülnek arra vonatkozóan, hogy milyen programok hol találhatók, mit csinálnak, milyen beállításai vannak. Ha ezt nem tesszük rendbe akkor, amikor eltávolítunk egy programot, akkor az operációs rendszer minden indulásakor azt hiszi, hogy ezek még jelen vannak. Teljesen feleslegesen dagad ilyenkor az operációs rendszer. Egy minimálisan fölrakott Windows 98 körülbelül 180 megabajtot emészthet föl. Fél évi, egy évi használat után próbálja ki bárki, ez fölmegy 250-300-400 megabajtra. Egyszerűen azért, mert a hozzátartozó elemek benne maradnak a gépben. Tehát mindenképp azt tanácsolom, hogy csak is a kontrollpanelben, vagy az a vezérlőpultban lévő programok hozzáadása nevű kis segédprogrammal távolítsuk el ezeket a programokat, különben később meggyűlik a bajunk. De egyébként a legegyszerűbb, hogyha veszünk egy nagyobb Winchestert, hatalmas méretű Winchesterek, nagyon olcsón hozzáférhetők már. Én azt is sokszor hallottam már, hogyha sok programot telepítünk a gépünkre, akkor ez lelassíthatja a rendszernek a sebességét. Ez igaz? Sok esetben igen. Maga az operációs rendszer minden egyes induláskor feltölti magának azokat az adatokat, amelyek önmagá futtatásához szükségesek. Hogyha rengeteg betűkészletet telepítettünk föl, sok olyan apró programot, amihez állandóan hozzá akarunk férni, ezeknek DLL állományai, különböző driverei és egyebek, ezek minden egyes induláskor betöltődnek. Egyrészt azért lassítja a gépünket, mert a memóriában helyet foglalnak. Tehát akkor nem csak helyet lehet megtakarítani, hanem akár még a rendszernek a sebességét is növelhetjük azzal, ha leszedünk néhány fölöslegesnek ítélt programot. Igen, de csak is az általam említett módszerrel a control panelből tegyük ezt. Illetve néha-néha megtehetjük azt is, hogy például elnézünk a Windowsnak van egy temp alkönyvtára, itt tárolja az átmeneti fájlokat, különböző rendszerelszállásokkor, egy-egy program lefagyásakor itt mindig maradnak visszamaradt kis állományok, ezeket kézzel nyugodtan letörölhet. Erre is van egy karbantartó varázsló, amit a Win98 már tartalmaz, ezeket ajánlatos azért hetente, havonta egyszer elindítani. Nyelvi érdekességeket ígértem az előbb, Bódi Zoltántól van két újdonság. Vadonatúj dolog. Megjelent, illetve rövidesen el fog indulni az egyik szolgáltatónak egy ingyenes levelező programja, nem ez az újdonság, hanem az, hogy ha belegondolunk ezekbe a web alapú levelező rendszerekben, nincsen helyesírás ellenőrző program, legalábbis eddig nem volt, viszont a Windowsban megszokott helyes-e ellenőrző program, nyelvi ellenőrző program, ezek után úgy tűnik, hogy hozzáférhető lesz az interneten ilyen, keresztül. Az internetes levelező programok számára. És ez akkor olyan, a böngészőben indíthatom el a helyesírás ellenőrzést? A levélírás közben, igen. Olyan, mint hogyha egy táv ellenőrző programom lenne. Tehát nem is az enyém a program, nem kell megvenni, tehát ilyen problémák sincsenek. Ha valakinek nincsen operációs vagy szövegszerkesztője otthon, és nincsen benne nyelvjellemző program, távolról el lehet ezt érni. Egy kis legördülő menüben megjelenik a hibásnak vélt kifejezés mellett a jó. Nagyon nagy érdekessége ennek, hogy az ékezet nélküli e-mail szövegeket is tudja ékezetesíteni ez az új program feltehetően. Ezt hogy csinálja vajon? Ehhez kell egy nyelvi elemzés. Tehát csak abban az esetben képes egy automata föltenni az ékezeteket, ha az automata érti is a szöveget. Mert azt mondjuk egyértelmű, hogy az auto szót rövidóval írva, egyértelmű, hogy hosszúval kell írni. Igen, de például a szókezdő helyzetben a vereb kifejezés, az most a vereb nevű település, vagy a véreb, vagy pedig a veréb. Na és ilyenkor mit csinál? Na, ez az az eset, amikor az automata sem tudja eldönteni, hiszen nem létezik még manapság olyan mesterséges intelligencia. Akkor ez biztos így hagyja, ugye? Ezt így hagyja, viszont a 80%, az előzetes becslések szerint a 80-90%-át az eseteknek el tudja dönteni a nyelvi elemző rendszer. Mi kell ehhez? Ezt egy új könyvből ismerhetjük meg, amelyiknek számítógéppel emberi nyelven a címe, Prószéki Gábor és Kis Balázs munkája. Nagyon jó, nagyon alapos munka, amelyik a helyesírás ellenőrző, az elválasztó programokat, a kereső programokat és a szótár, illetve fordító programokrólnak az elemzését írja le. Látom, itt van előtted jó sok címkét. Igen, ezt elolvastam, erről szeretnék majd írni is, és mindig ilyen hosszú kutyanyelveket rakok bele, a fontosabb részeket megjelölöm. Szóval mindent megtudhat belőle egy nyelvész is, de egy egyszerű felhasználó is. Próbáltak megtartani ezt a középvonalat, amikor úgy még érthető, de azért elég szakszerű. Mit kell, hogy tudjunk, miért kell a helyesírás ellenőrző programoknak, nyelvi elemzőknek is lenniük? Mert csak úgy képes kijavítani a rossz helyesírású szövegemet, hogyha érti, kvázi érti a program, hogy mit akartam írni. Hogy lehet ezt elérni? Egyik megoldás, hogy az összes létező magyar szót megtanulja. Ez gyakorlatilag kivitelezhetetlen erőforrás hiány miatt. Legalábbis egyelőre. Egyelőre úgy tűnik. Meg nagyon lassú is lenne, ezért minden szót meg kellene címezni, külön oda kellene találni a számítógépnek, lassú. Mit kell csinálni? Meg kell tanítani a szó elemzést, tehát a morfológiát a programnak, meg föl kell ismerni a szóelemeket, hol van a szótő, melyik a toldalék benne, az milyen toldalék, és így már sokkal egyszerűbb a dolog, ezért kell nagyon komoly nyelvészeti ismeret egy ilyen jól működő nyelvhelyesség ellenőrző programhoz, és hát ez tulajdonképpen egy komoly nyelvészeti szakmunka. És ez derül ki a Számítógéppel emberi nyelven című könyvből. Hát kedves Varga Gábor ott a Hilton szállóban, találtam még valami érdekeset, vagy inkább hallgassuk Dragon Gyuri hírsziporkáit? Animációk mostának renderelés előtt ez a szakkifejezés, ez azt jelenti, amikor a gép kiszámolja a különböző műveleteket. Egyébként itt egy virtuális kamerát használnak tulajdonképpen, tehát ennek a virtuális kamerának most ki kell számolni azt, hogy hol, vagyis meg kell határozni azt, hogy ez a virtuális kamera hol legyen. Ezután fog következni az animációknál az, amikor a jeleneteket, a snitteket összeállítják, majd a vágás és a hangosítás, mert hogy ugye egy animációnak hangja is kell, hogy legyen, tehát egy CD-ről valamilyen hangot még hozzájuk raknak. Holnap reggel 7 órára, hogyha minden igaz, akkor elkészül a három animáció. Délután azt hallottam, hogy a diákok még tanástalanok voltak, hogy majd reggel 6-ig elkészül ez a három rajzfilm. Most éppen kicsit bizakodóbbak már? Hát most már valamivel bizakodóbbak, de még mindig egy kicsit tanástalanok. Ennek az az oka, hogy egy éjszaká, illetve egy nappal kevesebb idő áll a rendelkezésükre, mint ahogy azt eleinte tudták. De nagyon ott vannak lélek jelenlétben, tehát most már azért többnyire látják az utca végét. Na hát reméljük, hogy a jövő heti műsorban már erről is beszámolhatunk. Véget ér a Móka mára, zárul Miki Mókatára, de előtte Dragon György és a hírsziporka. Bár lehet, hogy át kéne neveznem magam Mikinek. Móka Mikinek. Minden esetre egy gyors hír a múlt héten zárult konfer kiállítással kapcsolatban, amellett, hogy itt fanyalogtunk, és a szakma szerint sem sikerült túl jól, a különböző internetes csevegő csatornákon egy cég kiállítását nagyon sikeresnek ítélte meg mindenki. Ez a világ legnagyobb processzorgyártója, és egyértelműen minden csevegő azt állította, hogy itt voltak a legszebbek a lányok. Tehát gratulálunk nekik, ők legalább elértek valamit a konferen. Végre a szakmáról is beszéljünk egy kicsit. Igen. Méghozzá Magyarországról, egy szuper számítógépekre jellemző teljesítményű, másodpercenként több billió képi műveletet végrehajtani képes analógikai vizuális mikroprocesszort fejlesztett ki az Akadémiai Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet. Nemzetközi együttműködésben zajló évtizedes kutatómunka eredményét a héten mutatták be hétfőn egy sajtótájékoztatón. És mit fejlesztettek ki? Ez egy vizuális processzor, tehát ami képeket dolgoz fel. Ez például felhasználható orvosi szituációkban, amikor gyorsan el kell dönteni röntgenfelvételekről összehasonlítva más egyéb röntgenfelvételekkel, vagy nehogy Isten sajnos katonai alkalmazásokban ugyanúgy, illetve minden olyan nagy teljesítményt igénylő számításban, ahol vizuális adatok vannak, tehát mondjuk egy beléptető rendszernél, ahol össze kell hasonlítani az embereket, vagy ha körözött bűnözőt keresnek, vagy autórendszámokat olvasnak le. Ma inkább is vannak, körözött, mint a körözött. Finom. Már ma is vannak ilyen típusú rendszerek, de egyelőre ezek még lassúak és drágák. Ennek a szuper 4096 processzoros optikai bemenetű chipnek a teljesítménye, és itt most már is el fogok mondani egy csúnya adatot, de el kell mondani, 10.000 darab Pentium processzoros számítógéppel egyenértékű volt. A különbség csak annyi, hogy a 10.000 processzor az 1,8 négyzetméternyi helyet foglal el, ez a mi kis magyar processzorunk pedig sokkal kisebb, és ugyanekkora teljesítményt nyújt. Ezzel a témával két hét múlva fogunk a modem időkben foglalkozni, amikor Roska Tamás akadémikus lesz majd a beszélgető partnerünk. Következő hírünk viszont szintén egyetemes dologról szól, az Enciklopédia Britannikáról. Hatalmas nagy sikert aratott az a bejelentés, hogy ez az enciklopédia ingyenesen elérhető az interneten, olyannyira, hogy a bejelentést követő egy nap múlva már azonnal szerverbővítést kellett az Enciklopédia Britannikánál végrehajtani. Azért azt jó, hogy ha mindenki tudja, hogy ez a kötet, ha megvesszük, 1250 fontba kerül, az azért nem kevés, de az interneten ez böngészhető. De eddig is lehetett belenézni az igen, de elő kellett rá fizetni, tehát csak egy ilyen kipróbáló szekciót lehetett, tehát néhány napig, most viszont korlátlanul lehet nézegetni. Most senkinek nem ajánlom, mert hihetetlenül sokan rohanták meg ezt az oldalt, nem nagyon lehet ide bejutni, de ha esetleg valaki beszélgetni akar, ahogy mi is szoktunk a stúdióban, van egy új internetes audio szolgáltatás, amit egy amerikai cég, a HearMe készít, amivel audio csetelni lehet, ha már ugye beszéltem itt a konfer kapcsán a csetelésről. Itt annyi a megkötés összesen, hogy nem lehet egyszerre 100 emberrel, mert az iszonyú kaotikus lenne, hanem csak egy ilyen kisebb csoporttal létre lehet hozni kis szobákat, ahol lehet csevegni az interneten keresztül szóban. Vagyis a csevegés az most már valóban csevegés lesz? Szó szerint csevegés. De hát a csevegés az tényleg csak két ember között mehet, vagy legfeljebb úgy, hogy többen hallgatják. Hát ha belegondolsz, hogy egy kocsmai asztalt körbeülünk, akkor azt azért körbeüljük 6-7-en, az kétségtelen, hogy nem lesz meg. Látom is az illetőt. Hát itt is esetleg mondjuk a képét láthatom a képernyőn, videókamerákkal, de az már egy másik téma. Egyelőre csak a virtuális csevegésről volt szó. Itt a vége a mai modemidőknek, ahogy a rajzfilm figura Magilla Gorilla mondta, a jövő héten újra megpróbáljuk. A honlapunkat a Hungary Network gondozza, a címünk net.hu/modemidok. A webhely elérhető az internetó főoldalán is, felvételeink pedig a PC Word CD mellékletén MP3 formátumban. A szerkesztő Dragon György nevében búcsúzom, Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.